پاپا یہ ارشاد فرمائیے کہ الحمدللہ دعوت اسلامی کے مدنی قافلے بیرون ملک سفر کرتے ہیں، اب ایک مدنی قافلہ کسی ایسے ملک پہنچا جو مسلمانوں کا ملک نہیں ہے، مگر پہلے سے وہاں اسلامی بھائی موجود ہیں، اب ان اسلامی بھائیوں سے پوچھا کہ کس ہوٹل کا کھانا کھائیں، تو ان اسلامی بھائیوں کو اگر تجربہ یا تحقیق نہ ہو تو کیا ان کا کہنا یہ درست ہے کہ فلاں کا کھائیں اور فلاں کا نہ کھائیں؟ بغیر تحقیق کے تو ظاہر نہیں بتانا چاہیے، کیونکہ یہ بالکل عام ہے کہ ہوٹل میں حلال گوشت ملنا یہ ہے کہ بہت زیادہ مشکل ہے، مشکل ہی نہیں مشکل ترین. جو میری اپنی جو ناقص تجربات ہیں، میں نے عرض کیا تھا کہ جب بھاؤ میں اتنا فرق ہے اور یہ ان کو معلومات بھی بیچاروں کو نہیں ہوتی تو وہ ہوٹل چلا نہیں سکتے نا. اگر یہ لوکل خود ذبح کریں گے تو گوشت چلا نہیں سکتا. بعض صورتوں میں یہ ذبح کرنا گوشت یہ مجبوری ہوتی ہے. سنا ہے کہ جیسے سیخ کباب بناتے ہیں سیخوں پر، تو یہ جو فروزن گوشت ہوتا ہے اس سے وہ ٹیسٹی نہیں بنتا، تو وہ ذبح کر کے وہاں کا وہ ترکیب ہوتی ہے. یہ بھی سنا ہے، اس کا تجربہ نہیں ہے. تو اس طرح کو ان کی مجبوری ہو اور وہ پھر مہنگا لیں اور مہنگا بیچیں، وہ ایک ضمنی بات ہے. لیکن عام طور پر جو ہوٹل میں قورمے اور بریانیاں اور اس طرح کے گوشت ہوتے ان کا چانس کم ہوتا ہے. اب اس میں ہو سکتا ہے کہ بھائی فلاں ملک میں مرغی سستی ہے، لوکل گائے کا گوشت مہنگا ہے، یا فلاں اس میں فلاں گوشت حلال مل جاتا ہے، فلاں مشکوک ہے، فلاں مطلب کنفرم ہوتا ہے کہ سب باہر کا ہی استعمال کرتے ہیں، یہ صورتیں تقسیم ممکن ہے. تو یہ وہاں کے ہی لوگوں کو پتہ چل سکتا ہے ان کے تجربات. اچھا، بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ کبھی کچھ ہوتا ہے کبھی کچھ ہوتا ہے، کبھی گوشتوں پر پابندی پڑ جاتی ہے کہ صاحب وہ فلاں ملک سے گوشت نہیں آئے گا، ان کا گوشت کچھ انہوں نے چیک کیا، چیکنگ بہت ہارڈ ہوتی ہے باہر، تو چیک کیا اور وہ بیمار نکلا گوشت، تو ان پر بین لگا دیا کہ 6 مہینے تک اس ملک کا گوشت نہیں لیا جائے گا، یا سال بھر تک نہیں، یا مستقل نہیں، یا فی الحال پابندی غیر معینہ مدت تک، پھر پابندیاں اٹھ بھی جاتی ہیں. تو ایسی صورت میں کچھ وہ تو وقت کے ساتھ، اب جس کا تجربہ ہو، جس کو اتنی کوڑن ہو، وہ یہ ساری تحقیقات کر سکتا ہے، لیکن ہر آدمی کا کام نہیں ہے. تو اس لیے جب تک یقینی معلومات نہ ہو اس وقت تک یہ مشورہ نہ دیا جائے کہ فلاں ہوٹل سے کھا لو. لیکن وہی سستے اور مہنگے والا مسئلہ بہت یعنی کہ قابل توجہ ہے، تو اس لیے وہ فروزن گوشت ہوٹلوں میں عام طور پر ہوتا ہے. اس طرح جیسے کہ اب جیسے کھلا کافر نہیں ہے لیکن وہ مرتد ہے، تو یاد رکھیے کہ مرتد چاہے داڑھی والا ہو، چاہے اس کی پیشانی پر شامی کباب بنا ہوا ہو، تہجد گزار ہو، اگر معاذ اللہ وہ مرتد ہے یا گستاخ رسول ہے کنفرم ہمیں پتا ہے، تو اس کا گوشت، اس کا ذبیحہ بھی اسی طرح مطلب مردار ہے جس طرح خنزیر کا گوشت، یہ ذہن میں رکھیے. دیکھو اس میں صرف شبے کی بنا پر آپ کسی کو مرتد نہیں بنا سکتے. میں نے ایک مسئلہ عرض کیا کہ فلاں یہ گستاخ رسول ہے یا یہ مرتد ہے، نعوذ باللہ. خالی شکلیں دیکھ کر یہ طے نہیں ہوتا، بعض بڑی اپنی ولایتیں جھاڑتے کہ میں نے چہرہ دیکھ کر پہچان لیا تھا لعنت برس رہی ہے، خبیث ہے، مرتد ہے. نہیں، یہ کام ہمارا نہیں ہے کسی کے دل پر حکم لگانا، انہیں کرائی ہوتے پتہ چل جاتا ہے بعض اوقات. تو اگر مرتد ہے، میں نے جو مسئلہ بتایا اس پر دھیان رکھیے گا، اگر وہ مرتد ہے، مرتدوں کے ساتھ آتا جاتا ہے بالفرض، تب بھی اس کو مرتد ہم نہیں کہیں گے. اگر وہ خود مرتد ہے تب اس کا ذبیحہ جو ہے وہ حرام ہے. اب جیسے قادیانی ہے، قادیانی کا ہر فرد مرتد ہے، قادیانی ہوتا وہ یہ جو اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو آخری نبی نہ مانے. غلام احمد قادیانی کو نبی مانتے ہیں، بعض نبی نہیں مانتے تو مجدد مانتے ہیں، مہدی مانتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا مانتے ہیں، لیکن یہ متعین ہے کہ غلام احمد قادیانی نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا. تو جب اس نے نبوت کا دعویٰ کیا تو اس کو نبی نہیں مانتا، مہدی مانتا ہے، تو مسلمان تو مان رہا ہے. تو مرتد کو مسلمان ماننا جان بوجھ کر یہ بھی تو ارتداد ہے، کفر ہے. تو وہ اس کو نبی نہ مان کر یہ کفر اس میں نہیں بھی موجود، تو یہ کفر موجود ہے کہ اس کو مطلب یہ مسلمان مان رہا ہے غلام احمد قادیانی کو، تو یوں بھی مرتد ہو گیا خود. تو قادیانی کا ہر فرد مرتد ہے، تو یہ نمازیں بھی پڑھتے ہیں، ان کی مسجدیں بھی ہوتی ہیں، مسلمان بھی کہتے ہیں اپنے آپ کو، ان کا پہلے یہاں میں نے دیکھا تھا وہ ریڈیو پاکستان کے باہر ایک ان کا دارالمطالعہ تھا, ہو سکتا ہے اب بھی اب بتا نہیں مجھے, تو اس میں باقاعدہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا بورڈ لگا ہوا تھا بڑا تھا, اور یہ پتہ تھا کہ یہ ان کا قادیانیوں کا دارالمطالعہ مسلمانوں کو دھوکہ دینے کے لیے. تو اس سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نبی مانتے ہیں لیکن آخری نہیں مانتے, یہ نہیں کہتے کہ نبی نہیں تھے, نبی تھے لیکن آخری نہیں تھے. تو نبی بھی ماننا شرط ہے اور آخری ماننا بھی شرط ہے. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد اب کوئی نبی نہیں آئے گا. حضرت عیسیٰ روح اللہ علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائیں گے, وہ انجیل مقدس کی تعلیم نہیں دیں گے, یہ میرے آقا کے امتی کی حیثیت سے قرآن کی تعلیمات کام کریں گے. لیکن وہ ہیں نبی, ہاں یہ ان کی نبوت کا انکار بھی کفر ہے, عیسیٰ علیہ السلام نبی, لیکن اب وہ اپنی شریعت کی تبلیغ فرمائیں, انجیل مقدس کی تعلیمات کو عام کریں, ایسا نہیں ہوگا. قرآن کی تعلیمات اور سنتوں کی تبلیغ فرمائیں گے, میرے آقا کی سنتوں کی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. تو سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت تو واقعی منسوخ نہیں ہوگی, کسی کی بھی نبوت منسوخ نہیں ہوگی, وہ شریعت منسوخ ہوتی ہے نبوت نہیں. تو سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت بھی منسوخ نہیں ہوگی, باقی جو نبی تشریف لائے ان کی شریعتیں منسوخ ہو گئی, سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت باقی ہے اور اب یہ باقی رہے گی. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد توبوا الى اللہ استغفر اللہ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.